سورۃ الانبیاء مکی سورۃ ته نزول کې درې او یایم د سریات تر پس سورۃ ابراهیم مخکې د مؤمنون نه نازل شوه ده. پس د ابراهیم مخکې د مؤمنون نه مخکې سورۃ کې وې عاجزی و دنیکانو ابتلو بالمصائب چه بدهی بانه تکلیفون راغلیو مصائب راغلیو او سوئی چه حاجتون صرف دا اللہ نو غواری حاجات صرف او صرف دا اللہ نو غواری دبل چانا حاجتون امو غواری یعنی دا دریو صورتون نتیجه د کاف مریم طه کاف کی وی علم الغیب ندی مریم کی وی متصرف ندی ام بی طه کی وی په خپل به مصیبتونه سه شوی دي نو بیا کی وی ویوسته کم دنو او اداغه حاجتونه بس بیا د بل شان مو غواړي صرف د شان او غواړي د الله نو غواړي نورد شرک فی الدعا مخی صورت کی برداشت مسائب نو صورت الانبیاء کی اکرام دا انبیاء ہو چچا مسائب برداشت کل اللہ رب العزت اکرام کی مخی صورت کی ہوئی کل متربس فتربسو سورۃ الانبیاء کی وی انتظار تر کمی دے اقترب للناس حسابو بس انتظار کی گھڑیا ختم ہونے والے ہیں انتظار اوقات ختمی گی دعوت سورۃ رد شرک فی الدعا او زورنا چې کم دنو غافلین د توحید ته چې چا الله را مدد کړی دا وی اکرام چې الله را مدد کړی دا وی اکرام او عزت حاجتونه صرف د الله نه غواړي بل چا نه حاجتونه حاجتونه مغواړي او څوک چې د الله نه حاجتونه نه غواړي او بل څوک شریکان جوړي هغه ته زور نه او چا چې الله رب العزت نه غوښتلې دي الله اکرام کړي د دې د بیان لپاره صورت غټ درې سبقونه دي اتصل وختم نمبر آیات پوری سینتالیس وصل وقتم پوری یو باب پدے کے دلائل اقلیہ او زورن غافلین دا توحید تا یاری بو سر امراجی دا اڑتالیس نا اتسل وقتم نا دا اتسل وقتم نا ترایت نمبر 95 پوری دے پوری دویمو پدے کی احوال و اقوال الانبیاء دلائل نقلیا شنیکان بندگانم دا اللہ نا حاجتو نغواڑی نتوم دا اللہ نا غوار دا غینا مغوار دا غینا مغوار حاجات دیو اللہ نا غوارم او اکرام دا اللہ چچا دو اللہ نا غختلیو نا اللہ سنگ اکرام کرده دے اخیری باب کی یرا دا تخویف او بشارت تی منن کو نہ منن کو تداوت بالموعظه امتیازات کی احوال الانبیاء برهان ثمانو د زوزی مازوزی بعد الفتح دور د یاجوج او ماجوج دور بعد الفتح اقترب للناس حسابهم من ویلو رد شرک الدعا دا چې کم دنو د ټولو شرکونو جاړه ده چې کله چې کم دنو یو سړی حاجتونه د بل چانه غواړي عالم الغیب یمنی او بیا چې کم دنو متصرف یمنی داغه د پاره بیا عبادت هم کوي دارنګي کله یو سړی د الله نه داسې غافل شي چې هغه دې کمدنو یو حاکم او بادشاه د خپل ضرورت او مالک وګڼي یو لیډر ژوندې هغه د خپل حاجات سو وګڼي مالک وګڼي بیا دا غي اطاعت مطلقه شروع کی خو دغه د وجنه اطاعت مطلقه کیږي اطاعت مطلقہ عبادت نو اطاعت مطلقہ سے شو عبادت ہو ناغا بیا دا غیر اللہ عبادتو نسکی شروع کی قانون چھے کمدنو داغا چلی داغا قانون چلی دی وجنا خفل حاجتونا دا اللہ سر گنل پکار دی عیسیٰ علیہ السلام ویلیو چھے اجعل کنزک فی السما اجعل رزقك في السماء فإن قلب الرجل معلق عند كنزه خپل د رزق خزانه اسمان نو غنا د بنده زړه هغه ځای پورې نخته وي چې د کم ځای نه چې کم دنو کم ځای کې رده خزانه پرته وي نو دا بیا موږ دا وایو چې من دون الله او رد شرک دعا یواز دا نه دی چې د زیارتونو نه غختل ناروا دي د درگاهونو نه غختل څه دي ناروا دي که یو سړی په یو ژوندي داسې یقینو کې چې زما پایده او نقصان یې د سره څه دي تړلي دي که زه د ده اطاعت کوم نو زما چې کمدنو ضرورت پوره کېدی شي او که د ده اطاعت نه کوم نو بیا مې ضرورت نشي پوره کولی او هغه متعای مطلق وګرځي دام من دون الله کې داخل دی او دام شرک دعا دی کوئی کئی کنه را یعنی صرف دا نه دا یعنی آغا بس شرک تے او کچر تا جوانده دا سو وګرځي نو دا شرک نه دی کل ما تخاف منه و ترجوه فهو الهک لوی زوان ذکر کردی الفتح الربانی کی کل ما تخاف منه و ترجوه فهو اله د کم نه چې ته داسې یریږي او داسې د تمه کوي چې بس هغه ته وایي چې دی نین ویسمو نشته بیا او د هغه د وجه نه د الله حکم پرېږدي د الله آرډر پرېږدي دام شرک دی او هغه د تا اله وي اله دی ورته وي دارنګ یو نظام اغه دا شروع ګرځي چې دې کې زما فائدہ ده او کدا نظام مين بیا ما ته ضرر سکیږي رسی دغه نظام مين دون الله دې دام تا چې کمن الله سره شریک کو الله سره دې شریک کو چې ته وای چې دا نظامي او هغه نظام د الله مقابلي چې دایي زه ژوند کول شم او کدا ني زه بیا ژوند کول نه شم دا نظام دا تابوت کو دا من دون اللہ شو دا دن تا حاجات و تمہ کئے دا دا سی وڑو کے شرک نو چھ بس صرف دا باباگانو دا غوو کیو خبر ختم شو خبر ختم شو دا دیر آہم و دا دی وجنا قرآن دا جدا ذکر کردی دیرت شرک دعا او زمون شیوخ و پاکستانو کی جدا چه کم دنو راوڑو احتمام دپارا سورة الانبیاء کی دا ہوئی چه دا حاجاتو دنیاوی ضروریاتو دا وجنا دنیاوی کاف کی ہوئی جستا غیب بل چاہتا معلوم ندین ضروریات حاجات تی اللہ تسری معلوم مریم کی ہوئی چه دا مخلوق تول عجزان نے توہا کی ہوئی پاغی مسائب راغلی دی دلتا ہوئی چه اوز بس پل عجتون چا سر اتڑا اللہ سر اتڑا مخلوق سر امتڑا اقتربا لناس حسابهم رانیز دے شو خلقو تا حساب کتاب دے زورنا او دے پا غفلت کی مخڑا ان کی دی اللہ نا غفلت کی غلط و نظامونو نتمی کی اگا اللہ نتمن کی معارضون مخڑا ان کی دی توحیدنا یعنی دانا گینی چی یقینی غفلت تے او خبر نری نا نا مخڑا ان کی دی توحیدنا ناغین مخڑای ما آتیم من ذکر من رب محدثن ما آتیم نا غفلت مطلب دور طور سید چی نرازی دیتا اس سچ کندنو نصیت طرف در عبد دینا تازا قرآن تا محدث ہوئی یو پید بار دو نزول باندی چی منگ تا نوے دی منگ تا سدی نوے دی دانگینی چی قرآن مخلوق دی منگ تا نوے دی دویم چی کندنو محدث وطوی چی دا د نننای حوادث سره دا سه لګی لکنن چې نازل شوی هده مطلب بیانای او لګای د وخت سره او پوی شپه نو ته به وایې چې لګای اوس نازل شوی دا هر رزي حوادث سره دا سه لګی لک چې اوس نازل شوی لا یخلق بکثرت الرد ولا یشبع منه العلماء پاڑاولو راڑاولو زڑی گینا اولا یشبع من حلو علماء نفت الارب کے بمویلی جامع الکتب یدرک من قرآ ملال او فطور او سآما سوا هذا الكتاب فإن فیه بدا اعلا تملو الی القیامة طول کتابونا آغا پسڑی زورور شوی بستے ہوئی منا رمی والا پوخ ہوئی سوا هازل کتاب علاوه دو قرآن کریمنا فَإِنَّ فِيهِ بَدَائِعَ لَا تَمُلُّ إِلَى الْقِيَامَةِ دو هر یو نقطه و روایات اغا دا سه لگی چه دا تر قیامت ده زڑی گینا او ختمی گینا نبی علیہ السلام وی لا اشبع من العلماء عالمان تی مڑی گینا سوا تی مڑی شی چنن یو شان دی فتنی دی نو قرآن یو شان لگی او سبب بل شان فتنی دی نو قرآن بل شان لگی اوس یو سڑے تے کم دنو مخ کے فتنی دیری دی زیارتونو دی باباگانو دی او اوس سڑے تے کم دنو اقا تے کم دنو قرآن ہوئی نو دے خضور قرآن ہوئی دے زور ہوئی دی وجنہ تے کم دنو بیا عوام ہوئی مڑا زڑے خبری کئی نو داړه خبرې کوي قران کریم نو وخت سره برابر کا چې استاد مخې ته کوم فتنه ده داغه علاج څنګه کوي دا چې کله ته په کلیاتو پوي شي چې کم لکه اشراق تی توحید دې ستته وي بیا به داغه تطبیق عصري کول شي قران کریم کې په درس کې تطبیق عصري انتهائی ضروری دی انتباق عصري دا انتہائی ضروری دی سره د احتیاط نه چې ور سره جذبات تل نشي انتباق عصري لکه نبی علیہ السلام په دور کې مخامخ لاته معناته احبار رهبانو مستا په دور کې لاته معنات سری دا تطبیق عصري دی استاد دور لاته معنات په بدلی کتا اقا زوتای بیا و داغ خبر شیش این هازا الا ساتفیر بیا و داغ خبر شیش تبا انتباق عصری که ہے نبی علیہ السلام داغ پا دور کی دا قرآن مقابل کی یو علم لہو الحدیث و من الناس من یشتری لہو الحدیث الله والحديث اوستا په دور کې د قران په مقابله کې الله والحديث څه شي دا انتباق څه دی حاضری دی د نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې د قران مقابله کې طاغوت یتهاکمو الی طاغوت چې کعب ابن اشرف او حی ابن احسب ستا په دور کې د کمنو مقابل طاغوت څه دی انتباق حاضری وکړه د محدث معنا تطبیق عصری دی تطبیق عصری دا ضروری انتهایی دی اهم انتهایی دی خلاکا دی کی احتیاط انتهایی بکار دی کل کل دا سڑی جذباتی او چا سره نه لگی او آیات پہ لگئی او بیا وی دور سره قرآن دیر خلگی کنا اوف ہوئی دا اسی اولا گید وی اغا انتباق عصری نوی هستا جذباتی دا بڑیر زیاد احتیاط کئی زکا شداد اللہ ترجمانی دا قرآن مجید لکه اوس ز سبق واما سبق واما نو لکه ستاسو زین که دادی اون دادی شده قرآن وی ازوم ناس قرآن تا امام او ریدون که اون وی شده قرآن وی او چیزا که ما خبر کوم نو تاسو به نسبت چا تا که وی قرآن تا قرآن که دا خبر واما قرآن دا چا کتاب دی الله کتاب دی نو کما یو خبره په خپل جذبات وکړه او هغه چې کمونو ما انتباق وکړو یو ملام ولا مزداق وګرځاو یو لیډر ولا مزداق وګرځاو یو تن ولا مزداق وګرځاو او هغه زما د سره بلاست یستو نو ستاب زین کې داو چې دا د آیات مطلب دی در د آیات څه دی مطلب دی امام دا خارک چې در د آیات مطلب دی او د الله په نزدا مطلب دیو کنه دی اوس په پته لګي چې دا زما جذباتو او د الله په نزد مطلب نو دا افتراء علی الله دا ډیر زیات ضروری خبره دا افتراء علی الله دا نو په تطبیق عصری کې با داګه کمونو ډیر کای نو خدا دا چې توبه چې کمونو د وخت د مشرانو عالمانو تفسیرونه ګوري تفسیرونه بغوره هغه پرس کولمه دې وبندو دا غي چې کمندونو انګريز سره مقابله راغلی و عیسایانو سره سره راغلی و مقابله راغلی و ملاحده سره سره راغلی دا مقابله راغلی دا ته دا غي لږ تفسیرونه ګوره نو چې هغه کم تطبیق کړي ته به حواله ورکی استان وقار خلاص کابلګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل به ماته یو سړی وي چې تا په اعلان کې دا لیکلی ما دې چې ما باندې لیکلی وې چې ما په دې خپل سترګو لیدلې وې ما ته وې چې ما باندې لیکلی وې چې قرآن ما په دې سترګو لیدلې وې ما ته چې حواله وته نو ما وې چې حواله هو تا وې چې ما ما ولیکل دا حواله ولا نه ګیله کا وکنه چې دا دې ولیکلې دا ما خو ځان خلاص کړل ما خو حواله ورکړل دا مې یو واستاز زین کولاویږي هغه تفسیرونو سره هغه سره بری زین کولاویږي بلدار چې یو ذمہدار شخصیت چې هغه خبرو کی یو متقی او پرهیزګار حسن زونی دی بندا چې نحسبو کذالک ولا نزکی علی الله دا بندا چې کمندونو لگا تشفی وشي په حواله وی راشي دا به چې کمندونو ور سره ګوري په انتباق عصری کی احتیاط پکار دی خود محدث نہ مراد دا مطلب نو دا هر رز سر جدا جدا لگی الا سمعو مگر دا یوری دی قرآن مجید لرا الا سمعو مگر دا یوری دی لرا دی لو بکی نو چه اوز چه کمدنو یو سڑے قرآن تناستی او اگا چه کمدنو فیس بک کی او قرآن تناستی او اگا میسجون کی دا یلعبون ندی قوم یلعبون او پکی بیا گیم کی موبایل کې گیم کوي نو هم یې لعبون بی احتیاطی چې کمونو نی پکارو بی احتیاطی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره د پیریانو شیطان او تختی خدا طالب دلی وزی پی نتختی را اپ پی نتختی دا آغا شیطان پی نتختی اپ اخفل شیطانی تو سوچ پکار دے گورا دیر زیادتو ایلا سماو مگر دی یوری دیرا هم یلعبون او دی ټوکی کوي لوب کوي یعنی هغه پورې مزاق کوي غافل زړونه دی دی قران اوري او غافل دی لا یتن قلوبهم غافل دی زړونه دی په حاضر دماغ اوریدل پکار دی زورنا او پټه کړه جرګه شاین ظالمانو واسر النجو الذين ظلموا وهم فاعل والذين ظلمون فاعل واسر النجو پټو کړه دی جرګا نو کا پانه ملوکا نو سوال راوي من اسر النجو نو جواب اسر الذين ظلموا اسر الذين د قبيله د لوب کې زيد زار له خصومتنا دویم واسر النجو صلیبانه ملوکا پټه وکړه جرګا ظالمانو دواو مان مې ونکړه پټه وکړه جرګا یعنی ظالمانو واو صرف علامه د جمع د فاعل نه یا اثر النجوا خبر مقدم الذين ظلموا مبتدا مؤخرا ها کسان چې ظالمان دي هغه پټه وکړه جرګا پټه سوکړه استاد میشن خلاف مشوره کوي یو حال آزا جرګه کې دا وي نه دا مگر بنی آدم ستاسو غون ته کې همم بردمنو دویما او تا تون سیرا ایمانی تاسو جادو دیو تا جادوی وی اثر کئی پا خلقو باندی وی تاسو منی جادو او تاسو چکم دنو وی نئی وانتم تفسیرون او تاسو چکم دنو وی نئی قالا پیغمبر ویل رب زمان چده پوئی کی پا خبر بانی پا اسمان بزمان کی او اگر دار سوری دن کے و دار سلی دن کے دار سبانی پویا بل قال وضغاس و احلام بلکه دا جادو نه جرګه کوله په جرګه کې دا ټوله خبره کیږي بلکې وای دی ګډ وډ خوبونه دي بلکې دا د ځان نه جوړي بلکې دا د شاعر ان خیالي خبره کوي را جوړي معجزات لکه چې را لګل شو په خواني کما رسول الاولون لکه چې را لګل شو په خوانو هغه له معجزه ورکړې شوی ما امر قبلهم زورونه ذکر کوي ایمان نو راوړې مخېرې نه سی او خار چالاک می کاغیل را فائدہ ایمان راوړي مطلب ایمان به بچ کیږي یاره موږ به منلې جواب بشر مثلکم همار سلنا قبل کا اونه میرا لګره ستانه مخ کی مگر ناری نا چوي می کوله دیتا تاسو سکا دل مولاونا کتا سنو پوي گئی هما جان نام جسد الله کنتم تاسو وای چې ان انتم ما ذا الا بشر مثلكم زمون كنت سنه نا نور انبيام د کشان دیو اما جان لام جسدن او نمیو ګرځو دی لره داسې جوسی چې خوراک نه کوم او نو دی همیشه پاتې په دنیا دی ویمړ و شخلاص به شو دی نا او نو دی همیشه پاتې په دنیا بیا مې رښتیا کړی دی سره لوځو وعده انبيو سره وعده و چې دا پروګرام به کامیابی خلاص نکړل دی لره او اچاله را چې زما اراده و او حلاک مکرل شرکون کی و حلاکن المصرفین چچا عجد دغیر اللہ نغفتو تا اللہ مقابلہ کے غلط نظامونا راوا غسل اغای مشکل کشاو کردول ترغیب للقرآن یقینا تالگرم دے قرآن کریم انزلنا الیکم کتابا تالگرم دے تاوستا جکم دنو قرآن کریم نازل کرم دے تاوستا کتاب فی ذکرکم یو چپدی کے جکم دنو نصیحت تاسو دے کافی نصیحت تے بکی قضا کوئی دے پدے کے شرافت و عزت تاسو دے یاد بپاتشی درے پدے کے تذکرہ تاسو دا پدے کے ستاسو تذکرہ دا ستا پارلیمنٹ بسنگ گئی ستا اخلاق بسنگ گئی ستا تانا بسنگ گئی ستا اسپتال بسنگ گئی دار سب کے ستاسو شتا مرکم دا احناف رحم اللہ واقعی ویلوا چاگوی علیہ بالمصف زدان بسکی گورم قرآن کی مطلب خپل ځان په قرآن کې وګوره کدی دا جواب در کشی او ملاوی گی پکی نو کامیاب دے او کنو قرآن سر دے تدبیق نراتو دا عمل دا اخلاق و دا معاملی دا معاشری دا نکا قرآن سر دے تدبیق نراتو بیا بخفکی گی نا افلا تاقلون نو اتاوز آقل نکار نالی فکم قصانا من قریتین یرز دنیا او سمرا وکم قسمنا قسم عربی که دا قانون دی چھٹی کی سرمانه بلی گی را بلی گی یو سین دی قسم نو صرف پیسی کولو لکه کجوری دری زایا کا تقسیم دیو کو ڈوڑای تو زایا کا نو تقسیم دیو کو دویم دے قصم دا چه کمدنو ٹکڑی ٹکڑی کولو بیاور سواد بانی تکے ہوکا قضم دی مطلب ریزا ریزا کول چورا چورا کول چورا چورا کول نو کم قسم نا سمرا میں چه کم دنو مات کڑی و ریزا ریزا کڑی میں اخارو نا کان ظالمتا چه داو شرکون کی او پیدا مکل پاس دینا قوم نور غنا اللہ مغنی ذات تے پاو کی چلیولی دا عذاب زمان ناسا پای کدی دینا تختی دل پون دی والے من دی والے لا ترکزو متختی را پس شی آغا ستا چه تاسو مسکر شوی پا دیکی او خپلو بنگلو تا پتاکن کم خپل دی رو تا و بنگلو تا که دی شی ستاسو نمشوره طلب کلی شی تو سالون تب اگر سرده وی خلقو بدن تپوسو نکاولا نو خلق بدن تپوسو کی لا لکم تو سالون که دی شی ستاسو نمشوره و خختل شی قالو نو دی ویلی مجرمانو یا ویلنا آئی رکاوی زمنگا یقینا موږ زیاتې کوونکی چې الله پر خدای بل پل روانو فما زالت تلک داوام فما شو د کمنو دغه څنګه فریاد دی تر دې چې موږ ډول دی لرا لوکړی شی وی ساړ پراته مړو فما خلقنا سما دلیل عقلی راوړو فما خلقنا سما او نیو پیدا کړی اسمان نو زمکا فما بینو ما سچ میز دی کړي ما بینو ما سجمیز دی که لای بون لوبی کون کی یعنی بی حکمت همی نیدی پیدا کردی سجنی دی که سه حکمت نیشتا لو اردنا نتخذ اللاون کمی رادوی چه جوڑا کم دیلانا مشغول تیا یعنی دو لوبو سیستی سکم او بی حکمت ایتی کم دنو سکم پیدا کم لتخذنا من لدن نیولی بمیوی دیلارا دزان سارا یعنی نی بمیوی پیدا کردی بیا مې ورته ځمه کاسمانه ان کو نا فاعلین نیم کون کې دلی کار یعنی ابس کارونه ان نافیه ان کو نا فاعلین نیم ز کون کې دلی کار بځواړه اتونه برغو لګو خوشي فزول کار نه کوم به مقصد ک فزول مې پیدا کول نه به پیدا کوله خو فزول پیدا کول کوم بل لفظ په حکمت پکې دار حکمت پکې دار لو اردنا نتخذ لاون کمی را دوی جوڑا کم مشغولتیا او کلونا حلت تخذنا من لدن بیام جوڑا کرمی دیلانا دخپل طرفنا یعنی دا هر چا مشغولتیا دا آغا مناسبی دا هر چا مشغولتیا و مشغلا دا آغا مناسبی نبیا و زمان مشغولتیا مخلوقات نو زمان مشغولتیا و زمان سوا مناسب وا ان کو نا فاعلین نیم کون کے داکار فضل کارون نکون درہم لہوان نمورات خضاو یا ولد زکا معشومم یا مشغولتی آدا ویسا شیخ صبح رحمه اللہ تعالیٰ فرمائن ویزوی چی دی معشومو نو لباوائے چی لگلویشو نو گل دی بویاوائے او چی وعد دی ونوکو نو دشمن دی بیالوائے نلو اردنا نتخذ لاوان کمی اراده وی چه جوڑا کم زان لرا مشغولتی آئی یعنی خضا و یا بچه دامی و مشغولتی آره تیم پاسی دی نلو اتخذنا من لدن نیوله ممی دیلان دخپل طرفنا بیادی تاجت نو چه ویلی وی چه وزیری دیه دی ویسائی دیه دی و پلان که دی دیتا بیاجت نو دا ما پخپل کول وی دیتا ساجت لکه صورت زمر کی وی لست وفا من ما یخلق و ما یشان لست وفا مما يخلقو ان كنا فاعلين نیما زکون کے دیل را زد کمدنو داکار نکوم بل نقضیو بلا حکمت پا کدا دی بلکی ولم پا حق بانی باطل لرا حق راوالمو دا باطل پی سکوم بلکی نقضیو دا مخلوقات می دیل پیدا کری دی چه بل نقضیو چه اکبر زورور شی او دا حق کڑاو پزائی شی بل نغزه و بلاقی بلکی ولم پدی حق بانی باطل لرا چې حق کار شي او باطل چکنی شي فاید مغوهو و چکنی وکی دا حق دے باطل لرا حناس آفائی کی ویدا تفتید ان کے ختمید ان کے باطل و ختم شی مطلب دا بالحق معنی اکڑا لے اظہار اگر ما خلق نسماوات اولار دے الا بال ما خلق اللہ اوزار کے الا بال دا بالحق تمانو نا دا حق را نیولو او دا باطل لرا چولو چدا باطل پی ختم شی نو حق بس شی تاسو لتبای دا وجد آغن چتاب شوائی والا عمر فی السماوات او صرف اللہ لیلاج آغا سوک دی چه باسمانو کی عظمان کی او آغا سوک چه دا اللہ سر دی دا دلیل نقلی آجزی او آغا سوک چه دا اللہ سر دی فلا استک بیرونان عبادتی آغا ایزان اچت نگنی عبادت دا اللہ نا ولا استغفرون او نا افسوس کی پا دے عبادت پانے چه دا مقصد غلطی اکڑا چه دا چا عبادت کو حسرت افسوس او نا افسوس کی پا دے عبادت چدا مونږ د الله کتاب را واغستر دا مونږ څه غلطي وکړه ځان تیم نو چتای او چې کم کړل نه پاګې باندې افسوسونو پاکي بیانې الله د شپې او درځي پاکي بیانې د الله رب ال عزت شپه او ورځ لا یفترون هغه چې کمنو کمې نه کوي په دې کې کوتاهه بګې نه کوي کمې او سستی بګې نه کوي همي تغذو الیا ته منار زورنا آی جوړ کړی دی خدایانو ذمہواران تزم کینا هم ينشرون دیو پیدا کول کوي چې چا کې پیدا کولو طاقت نوي داږي چې کوم نس نوي اولوهیت دلیل توحید لو کان فیما الیاتن لله د شرک ادنا مرتبه هغه دا چې خدایان دې دوی ادنا مرتبه د شرک هغه دا چې خدایان دې سوی لا تتخذوا الهين اثنين ته قرمه دې کیسه کنه بیا درې کولو جمع کولو ډیر کولو له ناروا دي خلق ادنا چې الله سره یو ومني یو بل ومني دا ادنا ورته دا کیدا ته چاوا د ماجوسو چې خالق الخير من او بل خالق وش قران کریم دا غي اصلاح کی چې کثر تفزمکه کې دعا الہ شي یو د خیر شي او بل شر شي یو د خیر شي بل شر شي یعنی تاسو په جبه لګو وایو کدا سلسلتین د یو بل نه جدا شي دا سلسله تل خیر او سلسله تل شر د یو بل نه شي جدا شي او دا یو یو تاوال شي او بل بل بل ته شي پوهیږي کرا دا یو یو خدای تاوال شي دا بل بل خدای تاوال حواله شي نو دا دنیا چلیدلې زګه پرس کا یو وګدي راغي کې خیروم دیو شرم دی یو اور دی پای کې خیروم دیو یو چاړه دی پای کې خیروم دیو شرم دی یو قوت شهوانی دی نو بلی کې خیروم دی چې نکاح کې استعمال شي شرم دی چې زنا کې شي یو سترګا دی پکې خیروم دی پکې شرم دی یو وګ دی پکې خیروم دی پکې شرم دی یو مال دی پکې خیروم دی پکې شرم دی نو کم یو سیز دی شاگی که تا چه کمدنو لکه دا جدا که چه دا سیزون خیر محض دی او دا شر ری محض دی دا تو ختمت نو نشت دا سی اللہ رب العزت ذات خیر محض دی او اللہ منبع دا خیر دا دا اللہ نا چه سس عدیر شی نس دی خیر دی دا شر دا زمان پی استعمال را جی دا زمان غلطی دا شر او خیر اضافیان دی اللہ چه سل پیدا کردی دی سن پیدا کردی دی اگر بلکل ٹک تی اگر بلکل سی دی ٹک تی زمان پا نسبت زنی چه کمدن زمان کار سره موافقی نمون وای خیر دی او زنی نی نسی شی شر شی اوز که پیدا کون کی تیوالی او تی جدا کئی نو کم کم سیزبت جدا کئی نو بیا په دې سمکه کې هم خیر هم دی او سم دی شر هم دی دا چا پیدا کړه شیطان وایي زه پیدا کوم او الله وایي چې زه پیدا کوم باران کې هم خیر دی هم شر دی زمیدار له خیر دی خوښواله له شر دی نو بیا به یو وایي زه کوم او بل وایي زه به کوم نو دا کائنات چلیدلې نشي دا دې دلیلو لو کان فی ما علیها بوران تمانو بیا ډزو ځان لاله ولو كان في مالها کوه به دز مکه اسمان کې خدایان به د الله نه مخامخه دا وروان شوړم شیوبو نو نتیجه راوته فسبحان الله پاک ته الله د شریکانو صدرونه خاوندار داغنه چې دی وي پاک ته الله رب العزت پاک ته الله خاون او مالک دار داغنه چې دی بیانې عظمت د باری تعالی تاسو نشی کېدای داغنه دا مبارک کی چې کوي زکه بالکل موافق تي کړه او دینه وته پوس کیږي زکه دی مکلف تي تاول خیر کې استعمال کو شر کې استعمال دا تاول داسې وکړل دینه وته پوس کیږي نزورنا اوسم چې کندنو بل چاته الهو ایل آئے جوڑی بیدا اللہ نا نور خدایان و توائر اوڑی دلیل خفل دار چه کمدنو دا قرآن نصیت دا آغا چاچه ما سر دیو نصیت دا آغا چاچه زمان مخیو یا دا مسئله دا توحید دا زمان ذکر دیو دا مخینو دا غیم دا وزیفه و بیانه ولو زمان دا زیاد دینا نپویگی پا توحید بانی نو دیتی مخڑی چه نپویگی نو خوزار پی پویا که کنا مختی ولی رانی دیتی ساری دلیل نقلی اجمالی در طول انبیاءونا در طول دا یوم صلوات نمی در علی گلستان مخیصی و پیغمبر الا نوحی الیه مگر وی مکول آغا تردی خبری لا الہ الا ہو نشتر الائق دو بندگی بید اللہ نا بنیادی خبرہ دا اللہ پا معرفت کی الوحیت تے زکا چھ الوحیت دا اللہ رب العزت در طول صفتنش جامع دے اور طول تشامل لے زګا د اسلام کلمه شو کلمه دا شو چې لا اله الا الله داونه ویل شو چې لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا رحمان الا الله اله کدا ټول رالن که یو څړي لا خالق الا الله وي په دې مسلمانۍ کې نه کلا رحمان الا الله وي په دې مسلمانۍ کې نه چې سو پوری لا اله الا الله نه ذکا اولوہیت اهم شی زو قران راغل صلی الله علیه لیعلموا انما هو اله پیغمبران دل راغلو چې خلق اولوہیت کو پیژنې اولوہیت خلقونو پیژندلې الا نو الی ان لا اله الا انا چې الازم فعبدونی کارساز متصرف زو عالم الغیب زو نو فعبدونی د عبادت طول قسمونه او د عبادت طول طریقید با دچاوی زورنا او گورو دیتا وای دی چه جوڑ کردی دی اللہ رب بلزان لنیاز اولی نائبان پا کمشتے پی علوہیت کی سشتے نائبان توبہ توبہ توبہ توبہ سبحانہ پاک تی اللہ رب بلزان لنیاز اولو نائبانونا بلکہ داخو بندگانی ذکرے شوی عزت من عبادن چه چاو تا خدایان ویل پا غیرد او مکرمون چې چا بیا د بی کولای چې زماره سپلای برابر دی په غیره نام موای مکرمون عزتمن دي لازم خونه او بل قول نه مخکې کیږي د الله نه په خبره کې یعنی په وینا کې د الله مخالفت نه کوي او دی په حکم د الله کار کوي او د امر هی چې کومه راضی کمنی عملی موافقت کوي پویږي الله په هغه باندې چولان دی دی نه دی او پاک باندې چرستر دی نه دی او دی سفارش نه کوي مگر پر داغه چا چې دا الله خوخي او دی د وجه دی یری د الله نه مشفقون یریدون کیدی بیر یری کی د الله نه مشفقون یریدون کیدی فمن یقل منهم انی لاون او چا چې مول دی نه چې خینن دی لایم د الله نه علاوه د الله نه علاوه ز الہی ما فذلک ان جیزانم دار سزار د جانم دکرنګي سزار کوم ظالمانو لا اولم ير الذين دلائل په طریقه زور نه باندې ان د دنیا کسان چې انکار کړي شيخین رسمارنو زما کا کان تارت کن ودا دواړه بند یومانا ودا دواړه بند اسمان باران نه وراو او زما کې زرغونه نه کولا ففتقنا او ما دواړه می سکړو جدا کړل کلاو می کړل ففتقنا او ما ففتحنا او ما اسمان میں باران کولا کوزما کپتی غنو دیوانا ود ادوار نش موجود میکل دلرا دانشو نو ما موجود کړل دریو ود ادوار چې کمن یو بل سره جوخ یو بل سره سو جوخ یعنی الله رب العزت چې کم دنو د اوبونا یو ماده سکړه پیدا کړه چې شته دا سره برابر شو او جوختو د اسمانونو او ځمکو په کې صحیح شو نو په هغه کې ففتق نہ هما نو الله رب العزت ورو دا سجدا کول بیلولې دا شي بیلولې په اسمان بارا لاړو ځمکه کته شو اسی دا سجوختو اسمان بارا لاړو ځمکه کته شو داغا بگ بینگ دی بگ بینگ چه دی وی چه زمکا اسمان پا یو غلط دماکا پیدا دی ها دماکا دا نو چه دا سه دماکو شو بلش دا سه نو داغی دماکی نا مراد پیلاو دی خوریدل دی خودی پا غلط وی وی بدا یو ماده و خوریده خوریده وی دا سه شو من وی دا ماده اللہ پیدا کرو اللہ خوراولا اوس دې پوښیږي اوس لګ لګ لګ لګ روس پوېږي بیگ بینګ بارکه اوس تاندانان دا وي چې دا دماکا دا پیلاو دا شوه نه ده کړې شوه نه اوس وي وای دا شوه نه ده یعنی د دې سو کون کې شتا دا کړې شوه ده وي اوس دې لته کومو خبر رو راوستي دا خدا دواله جوخ نو فوفتک ناوما جدا می کل دی دوار لرا و جالنا من الماء کل شین حی او پیدا گردول می دوبو ناری اسید من الماء دوبو ناری اسید جوان دی تازا دوبو بانیاری جوان دی افلا منون ایده ایمان روڑی مطلب پکار رشی ایمان روڑی بل دلیل او گردول می دی پس ماکی گرونا نا چون رقی که بدی باندی او گردول می بدی که پلنی پلنی لاری د دې لپاره چې دی ورسې مقصد پلتا او ګرځولې مې اسمان چت محفوظ یو درا پرې وتلونه دیم محفوظ شیطانانو نه او دوی عن آیاته د نو خدا اسمان نه مخړی اسمان کې ډیری نه دې ته مخړی دیو معنا او دوی عن آیاتیته د نه خ کېدل دې اسمان نه مخړی د اسمان نه خنه دا د دې نه کم نه مخړی اغه دی اغه ذات چې پیدا کړی شپا ورځ او نور اوس وګمای هر یو چې کمنو په خپل دایره کې لام بووي په ما جان لاله بشر من قبل کل خلد دی وی مړ وشو نو خلاص بشو ته نزا دلایل وی لګیا نه مړ وشو نو خلاص بشو ته نه ولتا اسرائیل سره نکل کړی وسو چې نبی عليه السلام وفات کیږي تبه نو وفات کیږي چې دای مړیږي نو تبه نو مړیږي مړ خټول لاله لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا که دنیا چالا همیشه وي نو نبی علیہ الصلات والسلام به کې همیشه وو نبی علیہ السلام به همیشه وو اگر دنیا بکس پاینده مې بودی ابو القاسم محمد تا قیامت زنده مې بودی فما جعلنا لبشر من قبلک الخلد انند مې ګرځولې دیس یو باندې د پاراستان مخکي الخلد همیشه پاتې کېدل په دې دنیا یعنی حیات دنیوي ولا همیشه د پاره نه مېر قبل کال خل ستانه مخ کې همیشه پاتې کېدل په دې دنیا عیسی علی السلام په نس مستثنا دی او داسې نس د خضر علی السلام باره کې نو خضر علی السلام هغه د کمنو نه دی ژوند دی افایم میتانو که تمرشی قوم الخالدون نو دی بچه کمدنو جو همیشه ای هر یو بنده سکون که ده مارک ده ونب لکم بشر والخیر فتنه اوزاز می خون بتا سبانه بشر والخیر فتنه شر آغا چه کمدنو مخالف ده مزاج او خیر موافق ده مزاج شر لکه فقر مرض خیر لکه صحت مالداری دا ازمیخ دا پار راولم دا پار دا امتحان والا الہ او ما طرف تا واپس کلی شیطاسو دا نتیجی رز بیال لدا اس امتحان شروع دے او چی امتحان تام شی نبیہ سی نتیجہ نبیہ ما خوال رازی ویزارا کاللزین زورنا الٹے استحضاگانی شروع کی دمان اللہ فضائی پاو کی چیوی نتال را کسان چکو پر اکڑ دے انو جوڑا استانا مگر گپ آز اللذی اعداد آکس یسکر والیتکم شبب دیادی ستاسو خدایان یسکر و یعیبو چې په بده یاد تاسو خدایان وهم او دی چې زورنا به ذکر الرحمن به یادولو د مهربان باسانه په خپل واجتونو کې کوشوي به ذکر رحمان یا په نصیحت د مهربان چې قران کریم دی انکار کوون کی او الټو وای کای کوفر او موږ له عذاب راوړو موږ له عذاب راوړو پیدا کړی شوی دا انسان د تلوار نه کله ته لکه ده داسې د تلوار کوي ته وسوای چې دی لکه د تلوار نه څه شوی حاصل کې خدا تلوار د چا نه و انسان نه و او قران په داسې طریقه وویل پیدا کړی شوی دا انسان د تلوار نه یعنی دا خوې نه بس هر څه کې ګړندې دی زردا چوبه خنتا اوستا پر نه خینو تلوار مکووی و یا قرونا وای دی متا دلوادو کله وې داد وړه دباو کتا سرشتنی الله یعلم الذین ارمان چې په دې له هغه کسان چې کفر کړل په هغه وخت ارمان چې معلوم یا کسان ته چې کفر کړل هغه وخت چې نه به شي بندول د خپل مخونو نور او نه د خپل شاګانو نه بر دې مدد وکړي شي بلکې راضی به دې تنا صاحب حیران به کی دی لرا فتبحتهم نبو وس لری دی واپس کولو دی انو بدی تا دمو کړی شی مولت پور اور کړی شی تسلی دایتا او یقینا ټوکی کړی شی وی بډیر پیغمبرانو پوری ستانه مخکی پاک ولذینا نګیر کل او کسانو سخیرو منهم چټوکی کړی په پیغمبرانو پوری هغه عذاب گیر کل چکانو به استاجون چې دی واغې لره غف غنو قل من یکلو کوم به دلیل یقین اورول نه منی لګ د خپل حال نه عبرت واله څه دې سپي ودې شي نو ساتي دې سوکو دا لږ سوچو کا ودې سړې ځان ساتلې شي په وی خبره سړې د مچانې ریګي د سپینې ریګي د مارنې ریګي د لړم یاریږي کدا فکر په د سوري چې زه قسم لاستمنو کړ دې غل لړم راو وچته نه دې ودې شي ولکه دا خو خړل دی راو اسې نه چې دلته کې ماران یا اسنه چې زوده شم او سره شي مار راشي دک شان باندې غناستی دي ودره بیغمه باچا ودره فکر وسره مو دا به فکر کړه شای او دا ساتي در ساتي دي سو چې نه مار راځي نه لړم راځي نه لنده راځي د سره راځي او تا چې کمونو الله ساتي نه در په سپه راځي بیغمه ودی ما یکلاو کوم بلل سوک نه نگرانی کې تاسو او څوک ساتي تاسو لپاره چې کمنه د شپې من الرحمن الله د غضب نه یا من الرحمن بدل الرحمن په ځای د مهربان بادشاہ بلکې د یادولو د خپل نام خړون کې دي الله په حاجتونو کې رحمت کوي نور سيزونو ته توجه کوي د یادولو د خپل نام خړون کې دي هم لهم الیاتون تمنو من دوننا عايشر د دې چې کمنه نور خدایان هم لهم عیشتر دی لرا زیمواران کارسازان حجت پورکون کی چی بچ کی دی لرا من دونینا علاوه زمانا یا من دونینا زمان آزامنا من دونینا زمان علاوه لا ستیونا چی کم دینو عجز دینو چی دیو تا خدایا میسی دی لا ستیونا سران پسیم وست لری دا مدد دا قبل زانونو او نو دا دی زمان طرفنا ملگرتیا کڑی شوی ملگرتیا با کڑی شی زماره طرف نه ملګرتیا نه کیږي او نه دی زماره طرف نه چې ملګرتیا یو پکړې شي بلکې اصل وجه دا ده چې شرک کوي او الله یې نه وینا دا مهلت دی دلیل د حقانیت ګرځولې چې موږ پسې یو حق بلکې फायदा ور کومه دی لرا فائدہ مې ور کړو دی خلکو لرا او مشرانو دی لرا تر دې چې وګړه شوب دی باندې دا مودا د تناغم او د عیش د کل چې کمیونټی سپاس چې زله تبرک ورغی ها فلای رونه عین ګوري دی چې راځم زما کې تانم کوسوا چې کوم دی لاره طرفونه دی نه فائدې به زور ورکیږي عوام الغالبو نام کی صورت ته اتفاقی ورته وا اراد کوم آیات حل کړو یقینا ورزرو کوم يرون تاسو له بلوای په وای باندې او ناوړي چې کومو کانو چګه پاو کچھ دی یرول شی او کورا سیگی دی تا معمولی گونتا که نفحتون معمولی گونتا که نازام در افستانا خام خواهی دی وی ارمان یا وی لانام های رکاوی زمنگا وی تبای زمنگا یقینا منگو ظالمان یره د اخرت او کې وقدم تل انصافی یا تل د پار د انصاف پر د قیامت کې نو کمه و نه کړی شي ریس باندې معمولیوم او کوي چې کمنو په شان دی ودانی من خردل اندوری را بولم دلرا وکفا بنا حسبین او پوره دې حساب کوونکې وکفا بنا حسبین او پوره مزه کمنو دې حساب کوونکې ولقد اتینا موسی و هارون تدیزانه دویم باب د صورت پدې کې دلایل نقلیه دلائل نقلیه ذکر کئی او احوال اقوال لانبیاو شاٹول دا غی خبرهم داوا شا اللہ را مدد کئی او حالم داو چه سوک را مدد کو اللہ رب العزت چه کمدن را مدد کو بلتا تا را مدد شنویل نو قالنیم اللہ را مدد کو حالنیم اللہ تاجزی کولا نو اللہ والا اکرامات کڑیو عزتون والا اللہ ور کڑیو یقینا تعالیګل می موسی وارون ورکړم موسی وارون لرا الفرقان بلون کدا قدواتل او رنا و وضیا ان شسته ولونی ولن رنا به کولا هغه به ښکارا کو وضیا و ذکر للمتقین او نصیحت پاره د پرهیزګارانو چې زده د عینات نزان بچینو هغه منینو چې چا کی زدی عینادی قران ټکه پیدا نشي غسته الذین کسان یخشون ربهم چاغی یریږي د خپل رب نه نادیدا او د قیامت نه یریدل کیږي ترغیب ال قران دا نصیحت د خیر او د برکت نه ډک هر څه د خیر دی او د برکت دی انزلنا و نازل کړم دې لاره فایتا او د ناشنا غنوم کی اور دې نه تاسو انکار کوی افان تم لو منکرون فایتا سر دینا انکار کوون کی شدا د الله تر طرف نه نه او نبی رسول الله چې کمونو د ځان نه جوړی نبی علیہ الصلات والسلام رضا نه جوړی او یو موسی علیہ السلام او هارون تذکرہ وکړه او د ابراهیم علیہ السلام تفصیلی تذکرہ کړي الله تعجز او الله ته حالن عاجزی کړي وا اور تارتاو شو محتاج او والله اکرام کو دوره سکو ها یقینا ورکړې مو ابراهیم ته خيار تا مخ کې وکړه نبی عالمین او زوما پدوانه پویا یعنی دته په استعداد ما چې دغه څومره زور لري ما ته سوال پتا و نو ابتلاءات د دې لپاره نه و چې الله رب العزت معلومه خو الله دې لپاره و چې ابتلاء چې ښکارا کوي حکمت تل تم وایلو وکنا بی عالمین او زه په دوانه پویاو ما پاو کې چې وی خپل پلار تا او قام ته د شکلونو تماثيل تمثال شکل ته وي چه ده بل شی پا نقشه جوڑ شی ده بل پا نقشه سشی جوڑ شی نایه ده توی تمثال داسو شکلو ندی حاضی هی تخکیر لده چه تاسو دیتا دی رای عبادت و تکوی چشتیانی قالون اغیو توی مندی مقفل مشران ده دی عبادت کون کی ابراهیم توی لقد کنتم انتم و آباؤکم عجیب خبر دا موسیٰ تا چوی فما بارو القرون اولا موساوی علمو هاینده رد بی او نکیه وی اغیی و تووی زمان پلارانو به بندگی کولا موسا علیه السلام و ابراهیم علیه السلام وی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی زلال مبین تازو استاسو غنی کن تول بود را بری ده دازی سخت خبر رکی دا اولی نو یو خدا چه ابراهیم ابراهیم نه موسا موسا پویږي کنو ابراهيم پلار هغه د کومه مرتبه او پیرو نو ابراهيم خو ابراهيم دی او موسی عليه السلام خو په مصر کې راغلی دی دغه خبره اصل ده چې فرعون خبره مجهوله کړی ده په پخوانو باره کې څه وایي نو موسی عليه السلام یې دي څه وایي څه چلے غي څه کړی دي څه خبره ده تفصیل هغه نه کړی موسیٰ علیہ السلام هم دقا شانتی اجمالی جواب ورکڑے چه سنگ اسوالی آغشان جواب علم و آئین دا دل تا دی تفصیل کردے وی وجدنا آباءنا لها عابدین اقرار کردے چه دی بردی بوتانو بندگی کولا دل تا خواهی گمراہی بانی پخفل سکردے اقرار نزک موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہوئی چه تاسو استاسو پلاران طول سدی آغای و تووی آیتار آولی دا منتاق تسوې تزهار حقیقتو یا ته لوبې کوونکې هغه ته لوبې کوم ځو بلکې تربيت کوونکې تاسو رب السماوات رب د اسمانو د زمکو د هغه ذات چې پیدا کړی دی او دې ما په دې باندې د دلیل پېښ کوونکو نه گواہی په کوم ما سره په دلیل له او دې متانو ته دا څو کتل یو خدای دې نور مسمر رب کله قسم په الله چې زه به تدبیر وکم بوتانو تاسو ته پاز دې نه چې تاسو واولی شا کوونکی نو کلی دیلر ریزر ریزر ٹوٹی ٹوٹی کرد لچانه سر والی و دچانه لاس والی و دچانه کنه والی و دچانه اخپا والی و خوٹولی موندس کندس کرد موندس کندس تول الا کبیر اللهم مگر او غلط گروی پا کپری خودو چکم پا کخل تو غلط ددی پا خیال بانه لکه در طول من درسو مشر مشر خدای چو اگر پری خود لان لهم الیه ارجو کیدې شي چې د ابراهیم طرف ته واپس کی یا کیدې شي چې د مشر ته وای چې دا شکر غلې دا ټک ټک کړی دي او دا چارې کونډه کړه سالم پرې کېډه کې تبرې خیر شي سجده دي چې کبیر ته واپس شي قالو خبر شروع شي همان فعل عذاب الیاتنا چا کړه دا کار زموږ د خدایانو سره چې زموږ خدایانو مفعول کړی دي ټول خدایان مفاعیل دي من فعل عذاب الیاتنا چا کړه دا کار زموږ د خدایانو سره یقینا ډېر د ظالمانو نه ابراهیم علی السلام ته دې ظالم وای ابراهیم علی السلام نو ورګه دا څه چل بده سره کوم چې تاسو بزان ته ظالمان وای دا کنزل بزان ته بخپله کوي بیا قالو هو الی نور کسانو وای سمعنا فتن منګ اورېدل یو الګ یذکرهم چې یادې دې لره په بادای چې دا زمونږ د خدایانو ډېر پس پکې دی چې دا دې اسکار نه دی دا عجزي ولا وای هغه ته ابراهيم ابراهيم ویل شي یو قال له هغه ته ابراهيم ابراهيم وای دا شنو مو ته خلک کله نور مونږ پیژنو نه ښه فالتو بیا راوین الناس راوړې درا په مخامخ د خلکو وړاندې سترګو د خلکو کې دې شي چې دې حاضر شي سزا د ابراهيم تا یو ما چې حاضر شي سزا د چا ته کیدې شي چې دې سزا د ابراهيم ته حاضر شي یا کیدې شي چې دې گوايو کې به ابراهيم نو پړو شي نو مړ دی پړو شي نو هغه په خپل دور په هغه کوپري قانون چلیدل لا الله می اشهدون قالو نو وایل څه کوم نه دی حاکمانو راي اوس ته ابراهيم راوس بیا ته فالتا عذاب الیاتنا آیا تا داسې داسې کاتی کړی دي زمونږ نه خدایانو سره و ابراهيم ویلم نشي ته ځان خدا دغه دغه شانته دا کار تا کړی دی دا داسې شو ویل چې دی یو خدای دا کونه خو یو شته یو ویل چې دا ادا دی یو خدای دا پوز نشته دا دا پوز تا کټ کړی دا وګوره تا کټ کړی دی دا بل نه سرواله دا کونه ته دی ولې خیر دل شر کړی دی دا ویل چې ابراهيم عليه السلام خو جو ځان کړی دی کنه اوس دا غي تذکرم نشي کولای ځان ځکه چې شرم نه خالص ایا تا دا څه داسې کار کړی خدایانو سره ابراهيم عليه السلام ته وی ما بل فعله کبیر و ابراهيم عليه السلام وی دروغ وی دروغ دا دروغ دی بوتل داغه دروغ مطلب نه دی حدیث کې چراغلی توریه ده صفات کې ویلو ابراهيم په صفا صفا خبرې کوله په ټول عمر کې درې خبرې داسې کړې دي چې ظاهر کې یو مطلب او حقیقت کې بل مطلب طول عمر کې درې خبرې لاسه کړې یو دا غنه دا چې دوی وته تا کړې ابراهيم او توي بل فعله کبیرهم هاذا قاف امرول سلیم امرول پوری قاف باندې عمل کړي بل فعله بلکې کړې دي دلارا دې کار لره کړې دي هغه چا چې تاسو یادوي هغه چا چې یا دوی ممانا بل فعله من فعلا بلکی کڑه دی لرا آغا چاچه کڑه دی بس چاو کئو کون کی خدا کار سده و زماز چیو مشوره دا چه کبیرو هم آزا پس بلو لا غڑ چه دی دنبو که لکسو مشوره والی کنا دی غڑ کا کنا بو که لکو مشوره سکن دی کسی شکال لی پا دی مانا کی بل فعله یو بل فعله بلکه کړه دې دې کار لرا هغه سو هغه ته چې تاسو یې یادوې ما بل فعلو بلکې کړه دې لاره یو کون کی یعنی دا کار خوشوي خو بل یو خبره کو کبیره دا دو معنی وکړي په قاف کې وسولی لرزو بل فالو کبیرهم هذا بلکې کړه دې کار لاره مشر دې چې دا دې تاسو کې که خبري کوي دا ابراهيم دا نه دی ویلي چې دا کار دې مشر کړه دې مان دې کړه بلکه ابراهیم وای چې مشر کړه د خبرې کول شي که خبرې کول شي نو که خبرې کول شي دا کار به مو کړي چې خبرې نشو کول دا کار هم کړي تعلیق ته سدې درې بل پالو کبیرهم بلکې کړه دې لرا مشر دای دا سببي خبره ده یعنی د دې د وجه شوه دي چې د دوه بندګی ډیره کېده او زه تاسو ما نو کړه دې لره کبیرهم د دې د وجه نه شوه دي نسبت سبب دي اسناد مجالس شوه دي د دوه بندګی بډه راکېده بلا بل فالو کبیرهم بلکې کړه دې لره مشر ده دی د ابراهیم او بلیغ انداز اختیار کړی دی چې جمعات کې یو چاړاکو تی او بل بکی خیسته قاری او اذانو شی خلقه حرم سڑی تا یاد کی حرم سڑی تا سکی ایو کاکا پا منڈا منڈا را شی او دا قاری سر چکندنو چه بانک لاز کی نکا بریت مریت برابر کی دا سراوزی دا کاکا و لمخی لرا شی فی قاری سر دا بانک تاو ناغو تو اینا ما ندی چاڑا ہوئی ما ندی چاڑا ہوئی ردی خاری سے بینکار مراد دی که اقرار بابا لو سر زورن ام ور کئی چه بابا دی که تپوس سا جاتی پدی جماعت کیو زی میو دا چاڑا دی پیچه چاڑای وئی لینشی نو چا ہوئی خو ما ہوئی کانا تو تپوس کو چتا ہوئی توی گئی ابراهیم ته وای چې دا هغه وای تا کار تا کړې ابراهیم وای نه دا دې چا کوت کړې پويږي کنه د کول شو ها د کول شو وای نه دا د کړې تاسو وګورئ کنه لګو دا ابراهیم بلیغ انداز سره پزان سکی اقرار کړي کدی نه ویل ډایریک ویل وی چې ما کړې نو د دې د خلینا بد ظالمین او د نو کی سوچ راي استل د ابراهیم د قراروان ټکی راو باسي چې تاسو د خلونا بد دا خبره ثابتوم چې تاسو د خدایانه عجز دي او تاسو د دې په عبادت کې ظالمانی دا تاسو د خلونا راو باسه ابراهیم انداز داسې اختیار کو ویننه دا معنا دا دو نو دل د سور سوکتی خو یو دې دې یو زېما بل غو تاسو بار ملي ته تلوي تا زمار تلی وی نو چه ده کول نشی نو دی که تا پوست سا جا تنور چا کری خوما کری نو دی دشمن پا دی وطن که بل سوک تی زمان دی خبر نو پوی گیر چی نو دا بلیغ انداز تر صرف دی ده پارا چه ده دی ده خلونا دا خبر را کارا کی چه زمان دا خدایان سری وی تا وی ده تا پوستو که تا پوستو که خیر دبکلی تا پوستو که تبر و سرم پروت تی چې دا دې ولې دې وړو وړو ته دې خوراکي خې دې او دا بریانې مریانې وته سږي نن ته پوسو کې یبال فالو کبیر مازا بلکې مش کړه دې لارا مشر دې چې دا دې ته پوسو کې دې نه کدي خبرې کوي نو یې سره کته کې فرجو ویډن وسه نو واپس خپل ځانونو ته وی ویل انکم انتم الظالمون تاسو لوی ظالمانی پنا حقی بی عبادت من لا یرفع عن رأسه البأس فکیف یدفع عن عابدیه البأس دا آغا چاپ عبادت لی ظالمانی چه دا زان نتبر نشی لرے کولے راغا با دا خفل عابد او چه دا سوک بندگی کئی راغا لبا فائده سور کیو نقصان بول سور مصیبت پا دیسے لی دیکی ابراہیم تیسے بھی لیو بی انہو لمنز ظالم چاچه دا کاتی کړی د ظالم نه ابراهيم وې تاسو د خلوت په زو باسه فقال انكم انتم ظالمون ځان ته خپل ظالم ثم نكسو على رؤوسهم يومانا بيان اذكر كل شو بسرون خپل باندې ان ملامت شو شر ډیر ملامت شو ډیر ملامت شو دویم بیا چې کمنو واپس کړی شو بسرون خپل باندې ان خپل دین ته واپس شو وینه من لګوره پر شو وی زدو کنه یقینا تاسو په تر دې خبرې نه کی ابراهيم عليه السلام ته تاسو بندگی کوي د الله نه علاوه هغه څه چې فائدہ دې نشي درکوله تاسو ته معمولی مو نه لزر درکې تباشي غرق شي او فل لكم تبعید تاسو را هغه صلى تاسو بندگی کوي د الله نه علاوه افلا تعقلوا عقل نه کارناله دې ویل کې ختمه وي وي ابراهيم دا خو زمونږ د میشن او زمونږ د پروګرام خلاف کس راغله دې زمونږ د نظام خلاف راغله دې عبرتنا کا سزا ورکي وې سوځوي چ خلق بیا زمونږ د نظام خلاف شوکنومو نالي یو وسو د وی دلاره او مدد وکړي د خپل خدایانو وګورارته کله دا بای وره او کله دا بابا اوس د خدایانو مدد ته ضرورت دی د خپل خدایانو سوکي مدد تاسو وکړي د خپل خدای ته تاسو کوي جلسه دا د خپل خدای ته تاسو کوي او بس مشرک کما خل لګا نه وان سرو علیاتکم بدلا واخلی د خپل خدایانو کتا سو کون کی دا کار کول نو کی هم ویل یورا شت یخ او سلامتی اور کون کی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چ اور تو غردو جبریل راغ وی ما تا سو کمی وی سجت نشته وی الله تو اما وی وی تو خواجت نشته حسبی سوال علم بهالی زما حالن سوال څه کرا ویني الله ویني بس الله ویني ابراهيم چې کمر سوال لنه کوي ابراهيم وای چې اسنا چې معشوق دا وای چې عاشق جوړې پمینه باندې سوشو ستومانه شو چې عاشق پمینه سوشو ستومانه شو نو په یارای کې خو ځله سندان کا پکې پیخي کې د پلکونو کونو بر کونی بردم وسلامن شایق او سلامتی آرکون که بی ابراهیم اوی راده اکلاس دو بارکی چل کولو تدبیر شی ابراهیم حلاکو نکڑم دی لرالا تاوانیان دل تا کیدو نو تاوانیان شو صافات کی امنو لہو بنیانانو نو ال تا اسفلین راوڑو بی غط آبادیو کی دیو سر ارتاو کنی وانا جینا اکلاس میں کدیو لوت علیہ السلام آغ ازم کتا اکلاسی میں اور کدل راو لوت علیہ السلام لر آغ ازم کتا چه برکت میں چولے و پاوی کی اپار دا مخلوقاتو ورم قدر ایساک او یاکم نو سے سیوائی او ہر یو گردولی میو دا کامیابونا او گردولی میو دی لرا مشران دا دین ایمتا مشران یا دون بی امرنا چه دعوت پہ ورکو خلقو تا زما دا دین چلاول خلق زما پا دین بانی بی امرنا امر تشدید که تکوینی واو حینا الیم اووی میو کڑی و دیتا فیل الخیرات دنے کو کارونو او د درولو د مانځو د ورکولو د زکات او د زما عبادت کون کیو او لوط علی السلام ورکړم درورا او خیارتیا او علم حکم نبوت او علم او خلاص میګه درورا د هغه خار نه او د هغه ملکا چې وس خاص کارونو کو کان تامل الخبائث چې دی وته کمنو کوله ګندګای ګندا عملونه وکول ښاچټو ډیر ښاچټو بس مړه مجلس کې به دماکیوم کولی شپیلی به مواله دا دلګانو ته کاری شپیلی بهم والو نو سپی بهم جنگولو بانگیان بهم جنگولو دا دا دا کچا کارونا دای کارو نوڑزانو نوڑزان جنگول دای کارونا لاسونا تطول دا دا سخاص خا کارونا دا دی کانا تامر الخبائس حلکانو بد پیلی بکلا بلو یقینا دیو قوم دا بادای بس دا خضای بکنو فطرت مسخ شویو قوم اسوین فطرت خراب کرو بد ذاتو فاسقین نافرمانا دنم ایک دل را پر میرو بانا اخفل کی یقینا دیو چه کم دنو دا کامیابونا انو من الصالحین دیو دا کامیابونا زیو لگوڑا تیجی